بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجت الأفديت فلندريمت ينبتن بر الله سبحانه وتعالى Zotin tonë falenderojmë prej ti falje dhe udhëzime, kërkojmë salavatet, salamat, përshëndetjet më të mira me pejgamberin Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo musliman i cili shkon pas rrugës së tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin të cilin kemi filluar mbi çështjen e ateizmit dhe ateistave. Si plotësim i vargut ku kemi folë për emra dhe cilësitë e Zotit ton Subhanehu ve Teala. Përmendëm në disa prej ligjëratave se është më rëndësi që muslimani ta ruan imanin e vet, ta ruan islamin e vet, ta ruan bindjen që të cilin e ka ndaj Allahu te bareke ve teala. Porse kjo nuk e bën që ai mos ta njeh të kotën, mos ta njeh të keqen, mos ta njeh gjithçka e cila është e kundërta e asaj të cilën ai e beson. Madje kjo kontribon që njeriu ta ruan edhe më shumë atë çka e ka. Andaj kanë thënë dietarët se me të kundërtat bëhen të qarta gjërat. Para se të hym vëzhgim tham në çështjen e ateistave dhe ateizmit, megjithëse i përmendëm definicionet mbi ateizmin, tham që të flasim diçka prej mbrojtjeve dhe streheve që njeriu t'i din disa prej themeleve dhe bazave të fesë në mënyrë që të mbështetet në to kur të dëgjon për ateizmin dhe ateistat. Ateizmi, vëllezër, sot në botë ka për masa të mëdha. Domthon ka industri, ka organizim, ka shkencëtar, hulumtues, njerëz, forca e kështu me radhë me të cilën shpërndahet dhe bëhen njerëzit gradualisht, domthon jo besimtar ndaj Allahut te bareke ve teala. Gjithashtu nuk është domosdoshmërisht njeriu ta përçafon tër ateizmin për çën ateist, ka mundësi të përçafon dhe një deg prej degëve apo pjesëve të ateizmit. Me rëndësi është që muslimani ta njeh këtë çështje dhe të mbrohet, dhe nëse e ndjen veten të mbrojtur, atëherë ka të drejtë edhe të shfaq islamin edhe të thret të tjerët që kanë rënë në graskën e ateizmit në fenë e Zotit te bareke ve teala. Përmendëm në ligjëratën e kaluar 10 mbrojtje, 10 themele me të cilat njeriu mbrohet nga ateizmi. Që i bie vëllazër, se gjithmonë kur dëgjon për një dyshim, shybe, lëkundje, hamendje, supozim, ekso me radh, dhe këtu vëllezër të shybet, ateistat kanë dinakri të lartë në paraqitjen e dyshimeve. Kanë dhëlpri, mashtrim, manipulim të niveleve të larta për paraqitjen e dyshimeve. Andaj muslimani duhet këtë mbrojtje. Mbrojtja më e madhe është Kur'ani dhe hadithi Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Mirë po muslimani, për shkak se nuk ka raport të drejtë për drejtë të konkludimit nga Kur'ani, duhet i kthehet dhe mbrojtjeve të dietarëve dhe xhallarëve të muslimanëve sa di kanë dhënë nga Kur'ani dhe Suneti pejgamberit alayhi salatu wasalam. Tha mbrojtja e parë ishte që ta dim me bindje se Zoti është i përsosur. Dhe krejt vëllezër dyshimet e ateizmit përplasen te kjo. Me bazë bindje njeriu se Zoti është i përsosur, asnjë pyetje, asnjë dyshim, asnjë komplikim nuk ja shqetëson zemrën. Për çfarë arsye? Se këta pyetjet kanë mbajnë me përsosmërinë e Zotit xhel xhelalu. Sikur për shembull, sikur që thon ateistat, pse nuk shfaqet Zoti? E kthen te përsosmëria. Pse nuk mund të flasim na me Zotin drejt për drejtë, siç flasim me njëri tjetrin? Sa ai është i plot absolut. Ti s'ki kapacitet me folë me ta, Subhanehu ve Teala. Pse Zoti ka krijuar për shembull sherrin, të keqen? Apo këtë kthehet te përsosmëria, sepse dëshira e Zotit është e përsosur, e kërkesa jote, dëshira jote është e mangët, andaj kur ta kthesh te përsosmëria, atë del çfarë? Se sherri nuk ka mana të keqe pos në nefsin e njeriu. Dhe kështu me radhë për pyetjet sa ti bën, ateista do t'i shohim me lenin Allahu te bareke ve teala. E dyta është ta kupton njeriu se është i mangët në të gjitha gjërat që sa të përbën njeriu, në shqisa, në trup, në të pamurit, në të dëgjuarit, në gjithçka që ai vepron dhe jeton, është i mangët. Dhe i mangëti nuk mund ta xhikon të plotin. I mangëti nuk mund ta xhikon nuk mund ta xhikon të plotë. Andaj, nëse supozojnë ashtu vëllezër, nëse e marrim bubrrecin apo çdo insekt, atë supozojnë se insekti flet me trunin e njeriu. Apo, a ka mundësi bubrreci, domodin milingona e vogël, me ditë nëse na e majmë dorë apo jo është në kokën tonë, apo është për shembull në një pjesë të caktuar të trupit të njeriu, a ka mundësi nga ajo pjesë e vogël me ditë komplet se sa është trupi i njeriu? Jo, se nuk e shet atë tonë, se është i vogël. Ne në raport me universin vetëm jemi në këtë rol të bubrrecit. Po ne në raport me diellin jemi shumë të vegjël. Andaj s'kemi mundësi me kap. Sigur që bubrrecit s'u na kap neve. Dhe sa më e largët që është distanca në mes krijesës dhe krijuesit, dhe aq më shumë që perceptohet kjo, aq më shumë njeriu rrit te vendi i vet. Jo rastësisht vëzhgon në Kur'an vjen shpesh thirrja për ta madhruar Allahun. Për me bëu tesbih. Subbih isma rabbikal a'la. Madhnoje Zotin tan, subbih na kim vërmend te emrin Allahu te bareke ve teala es-subuh. Çfarë do të thotë subuh, vëzhgon? Ai ti në skapë. Lartësia e tij mbi çdo lartësi. Çdo gjë që krijon, Allahu xhelle xhelalu është më i lartë, te bareke ve teala. Analizat mangësia e njeriu në perceptim, në kuptim, në edhe fantazinë që e ka njeriu, vëzhgon, e ka të mangët. A mund ta bëna më? A gjëja më e pafrenuar te njeriu, cila është, vëzhgon? Fantazia, po. Domthon na dorën, smuna me zgjat për të sa e ka takatin. As komën së në zgjat për të sa e ki takatin. Edhe kur vrapon, smunësh me fluturua, apo mirë. Edhe kur fol, je i gjikuar nga koha dhe madhësia. Domthon për shembull nuk mundesh mi thon për 1 minutë 7000 fjalë. Të sti ban lëvizja e gjuhës. E kështu më ratë, mirë, cila ma e shprenuara, ma e pakufizuara në trupin e njeriut, menja. Mundet me fantazu në minut me qindra sure. Edhe kjo është e kufizuar. Edhe fantazijen e kemi të kufizuar. Argument, ja kjo fantazije cila vazhdimish qarkullon dhe kullon dhe shkon largë dhe largë dhe largë, se mërinë Zotin. Që i bije se Allahu ja ka gjikuar dhe fantazijen e njeriut, me nejtë e mposhtur. Së mund është i marë të une. A ti zi... Ti vla e ke pa për shembull ti e kap qillën, edhe e shtin trun. E kap tokën e shtin trun. Edhe duket sikur e ki përpara vetë dhe i të xhikue. Apo e menon kështu. E menon veten tan, për shembull, në ocean. E menon veten tan çish ishe dukti në qill. Po kurse si sun e mendon si duket Zoti? S'është i mall. Te bareke ve teala. Analizon mangësia e njeriu është xhikuar. Në kader, në krim, që tjetë e til, dhe si e til, së mund të kapë Allahun Gjellë Gjellalu. Kur e kuptojmë këta, nuk rvatemi që të diskutojmë madhështinë Allahun të barë dhe kjo e tjala. E treta dhe zër është që të kuptojmë atë tabiatin, kanunin, me të cilin Zotë e ka kryuar këtë dunja. Këtë dunja ka një kanun. Së mund është me të i kaluë. Së mund është me e të i kaluë. Cila është ajo dhe zër? Kanuni dunjajës është me ndështëgime, me batica, me zbatica, me vështirësie, kështu më radhë. A në njeri ju vëzër është edhe perceptimet që i ka nga këto rëtullimit kësaj bote. Apo, a në njeri ju për shemull e ndryshon të menduarit në bazë të veprimit kanunit Allahu të ajë. Për shemull njeri ju nuk menon njësoj kur o rahat, ish nosh, edhe kur nuk o rahat edhe është i smut. Së menon njësoj. Dhe kjo dhe të shka argumenton se ndikon të menduarit e ti kanuni Allahu Gjelle Gjelalu. Smenon fëmija si i madhe. Kitë kjo dhe zërësht për shkak të kanunit Allahu të bare kjo vëtjale. E katër dhe zërësht përgjëtsia njëriut. Dhe këto e përmendëm dhe zërësht e përgjëtsia. Nëse njëriu e din së është i përgjëtshëm për fjalë të veta, për veprimet të veta. Dhe këto e përmendëm se dhe shkenstarit dhe zërësht është vërtetuar se njëriu e ndin përgjëtsien. Andaj ti e me fëmijën, edhe nëse i thuhet që kjo nuk është e jotë, ja i se vrek. Kush e ka xhiku këtu fëmijën? Kush e ka mësua? Askush. Andaj ti e gjen fëmijën i vogël, në foshnje, është më i pastërt i ndallaverë. Lirish jale që ati 50.000 euro, i thu mos i prek. Nuk i prek. Jale njënit 5 dinar, thotë mu dashtën. Po pse fëmijës nuk ju dashtën? Së është i pastër, kjo nuk është e jemja. Kush e ka instalu këta të kjo? Allahu Gjellë Gjellalë. Andaj tha alejhi salatu selam, çdo fëmijë lind i pastër. i pasër. E kjo pasërti, vëllezër, kjo, a keni pa fëmia që shkuqët? Shkuqët. A keni pa fëmia për shembull pak presion mi bë ka të drejtë? Nëse njeriu jo duhet mi bë shumë presion, apo ndoshta edhe donjëherë kur nuk tregon eksumerat. Andaj, vëllezër, njeriu është i krijuar në natyrën e përgjegjësisë. E ai i cili ka përgjegjësi, vëllezër, nuk hamendet dhe nuk shëtitët dhe bredh në çdo lugin ku ka mundësi me e shkatru vetë vete. Qështë është ateizmi e të tjera prej ideve të kota. E pesa dhe shka e përnë në rëgjeratën e kaluar është se Allahu Gjellala ka bo shpallin e ti të qartë. Zotë i unë Gjellala ka zbitë dhe Kur'anin të qartë. Dhe adin qka është interesant, është ki gjuhtari i njohur i Amerikanve, Naumi, cili mirët me gjuhë, është do mon një ndër kritikët më të famshëm në botë. Në një prej studimeve që ai ka bërë, zër, Noam Chomsky, çfarë ka bërë, zër? Ka arrit me e zbulu se njeriu vjen këtë dunjë me një gjuhë çka e njeh. Jashtë asaj nanës çka rritet me ta. Dhe thot në studimin e tij se kjo gjuhë me të cilën njeriu lindet me ta është gjuha më e përsosura në botë. Pastaj thotë dhe unë nuk e di cila më e përsosura. Na i thojna derë që tu mjafton që ka na prune, më e përsosur është arabishtja. Apo? Dhe mund, a i ka konkludu se njeri u lindet, jashtë ta gjuhës në anë, që ka e ka? E ka një gjuhë të cine din dhe endin dhe lind me ta. Apo? Kjo gjuha është më e përsosura, thotë në botë. Edhe a i thotë, asë nuk është anglishtja, asë nuk është gjermanishtjas, nuk janë. Të janë gjuha tre. Gjuhë treja. Osh gjuhë e përsosur. Ai nuk thot cila e përsosura. Po ne themi më e përsosura është gjuha arabe. Dhe vëzër është e vetmja gjuhë arabe që njeriu nga zeroja e përsos gjuhën arabe. Çdo njeri në botë ka aftësinë e përsosjes gjuhës arabe, edhe nëse domodin gjuha e vetë çka e ka am o shumë larg gjuhës arabe. Madje vëzër kanë arrit përfundim se gjuha arabe është e vetmja gjuhë, është e vetmja gjuhë që njeriu ka mundësi me mësu pa kur farë ngërkese. Pa kur farë ngërkese. Jo rasis vezër gjemë qafira që e kanë mësu shumë le gjuhë në arabe. E kanë mësu gjuhë në arabe në 6 mujë. Vërshisht prej aftësisë që i ka njeriu intelektual edhe dhuntive që e ka dhënë Zoti te bareke ve teala. Dhe është e vetmja gjuhë vezër që shkruhet që ashtu lexohet. Këshiri gjuhët tjera. 7 shkronja i ka emri, thot 4 s'lezohen. Pse nuk lezohen? Së është ngatruar. Ngatruar. Gjuha arabe vezër, eshe elif, elif. Be, be. Andaj ti eshe një plak 70 vjeqar, e kam su për 10 ditë Kur'anin. Merja jepja Gjermanisë, më kjire që ka banaj, thot. A ka mund të i thot me ka o ketë këta se, mend më njëri. Gjuha arabe është ti, vezër. Allahu gjela thot në Kur'an. Wa la kadi jesër në Kur'an, në li dhikri fe helmim muddekir. Ne kemi bë Kur'anin të lehtë. Merë cilën dush vëllazër gjuhë. Dhe merë cilën dush autor më të lartë që ka kanë ata. Merë për shembull Shakespeare-in. Edhe provoje me lexu. Thu, çfarë torturë ka përjetuar kur e ka shkruajtur këtë? Megjithëse ata kanë më të mirin çka ka. Merë cilën dush autor, edhe jo 600 faqe se ti mundesh me thirr doktorin mesanë. Por provo 20 faqe. Nuk mundesh, s'mundesh. Dorsa e marr Kur'anin, e marr Kur'anin, sa hi njerin Islam, i thuhet mësoje Fatihan përmendsh, e mëson përmendsh. Do ta mujmë mësuar diçka tjetër po. Fillon me mësu, me mësu, me mësu, me miliona hafizllar kur ti folosh arabisht, se marr vesh asnjë fjalë, thu lexo Kur'an, minjar lexon. Dorso kjo është mrekullin vetveti. Nëse na mëson Allahu xhelalu ala donjëherë, do flasim për mrekullitë e Kur'anit dhe gjuhës. Gjuhës arabe. Gjuhë arabe dhe zërë është gjuhë më e kanëshme në botë. Andaj shumë regjitarë kanë dhanë gjuhë arabe është gjuhë me të cilën ka folë Ademi a.s. Andaj në natyre kemi qëfar? Në natyre kemi dashnin dhe i kësë gjuhë. Dashnin dhe i kësë gjuhë. Dhe Muhammed e s.a.s. më është krenuar me këtë gjuhë dhe zërë. Dhe ka arë një hadith, me gjithë hadith është i diskutuar, ku ka thonë për nga meri jonë s.a.s. Arabishtja nuk është me gjak. Arabisht e është me gjuhë. Se plot për njerëzve, sidomos këto që rrinë në prit muslimanve, kujtojnë që i napi thirmi njerëz të me shku të Arab, hasha vë kella. A të gjuhë Arab i thrasim kejtë, se Kur'ani është arabisht. E për nga mërë a.s. ka thonë hadith, nuk është arabishtja me lind arab, por arabishtja është me ditë gjuhën arabe. Me ditë gjuhën, gjuhën arabe. Shumica e gjuhëtarëve të imamëve tonë në islam lezër janë jo arab. Janë jo arab. Si Bewehi është jo arab, Ferrai është jo arab, El Kesai është jo arab. Krejtë që të shkane kam runeve Kur'an dhe zërë dërqëtu nuk janë arab. Qi ka mundësi këtë me pas përsos gjuhën, me pas përsos gjuhën, sepse nuk është arabishtja me lindë arab, por është me mësu gjuhën arabe. Ebu Hanife nuk është arab. Mirë po, andaj dhe zërë pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam e ka bërë gjuhën arabe çfarë? Prej gjuhëve më të larta në botë, dhe si e tillë duhet trajtohet, vëllezër. Dhe shikoni vëllezër, akademikat e këtyre që bojnë potere, këto e dinë këtë meselë. Deri frikë vëllezër në Evropë, kush e ka ditë gjuhën arabe llogarit njëri i lartë, i kulturuar, i civilizuar. Sigur që sot e keni pa njerëz kur folin anglisht, ja nisë edhe trupi i dridhet ndryshe, edhe mundohet sigur me hangër buk pishijës. Çështo e keni pa edhe pse këto manipulime, çështo është gjuhë arabe vëllezër. Është gjuhë arabe. Mirë po, fatkeqësisht muslimat dhe zërë nuk ja din kimetin librit të cilin Allahu Gjelluala e ka ndëru me ta në këtë dunja. Ana dhe zërë e pesa ishte se Allah e ka bërë Kur'anin qartë. Këtë dunja e lezohet Kur'ani. Një Kur'an lezohet këtë. Aba, edhe e gjashta tham është se njeriu ka ardhë në këtë dunja me një gam pytjesh, nuk ndalën këto pytjet deri sa t'ja gjeje gjevabin. Se shka i thënë dhe zërë, këto pytjet nga cmus me për qëllimin e egzistencës. Së mund është me he këto pytje. Së mund është me, a je intelektuala, si je intelektuala, a je i trash, a je hol, këto nuk hekën për i trunit. Vazhdimisht pytja vjen. Oshtë e vetëmja krijesë dhe zërë. Njeri, që në komoditetin më të larë, i vjen një pytje në krije, ja prish këtë disponimin. Oshtë e vetë milionerit më të madhë, me ba mi ardhë një pytje shqetsuse, ja prish disponimin. Kjo kafshës nuk i ndodhë. Kafshëa veç ka qef me hangër, si të haje, shko t'i thuj, mund është kështu me ndodhë, mund është kështu me ndodhë, atë ka shku menja, sun ka shku menja, thotë për kur gjo. Ama njerit me shku në palatin më të madhë, komoditetin më të madhë, me pare, me të ardhura, me gra, me keti ka, përmen një diqka, ose ja përmen vetja një diqka, një pytje, i jip nervoza në qilë. Pse? Sepse njeri ju është qenje që pytë. Andaj pejgamberi jonë sallallahu alejhi wasallam e ka bo prej imanit edhe pytjet që vinë e njeri zguzon mi thonë. Sikur që kanë ardhë sahabët e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam dhe kanë thënë, ja Rasulullah, ne po na vinë ndo gjëra në krye, s'po mund, po e shohim të madhe me t'i kallëzue. Edhe pejgamberi i ka thonë, kanë ardhë, pas kanë ardhë, po kanë thënë, ja Rasulullah, ka thonë, kjo është për imanit. Çka u mor vesh thua, çka ta di? Ti shku, supozoj jashtë pejgamberit, i shkon njëri dhe thu, po du me vetë diçka, po sun po vetë. Ai thot, a dashte me vetë apo? U kry. Don, u mor vesh. Ço mor vesh? Thot Imam Nevevi, rahimahullah. Thot, pyetje të cilat sahabët kanë thonë, ja Rasulullah, po na vin krye. E s'po mujna me ti kallzu janë pyetjet për Zotin. Si duket? Ku si është në qilë, si o mbi arsh, para zamanit, mas zamanit. Për e mësëm ka thonë, a ju ardhen këto pytje? Po, për imanit janë këto. Dhe bon, imani atë u vlute ju. Andaj këto pytje, lipin gjevab, kanë me morë gjevabin, po jënë këtë dunja, në akhirat, me lejnë e Zotit, të bare kjo e tjara. Andaj dhe zërë gjashtë është që të strehohemi tek natyra e qenjës njeri e cila është e mbushur me pytje. Këto pytje argumentojnë për kërkimin e qëllimit e eksistencës. Dhe nuk mundet mu gjej vëzër post një islam. Andoj shumica ateistëve vëzër adiko e kanë fundin në 2 metre litarë. Ska mundë si ndryshe. Se së mundet me i dhanë gjevab vëzër. Ska mundë si veç islam e vëzër jep gjevab. As krishterizmi, as jehudit, as një ideologi. Pjesërish, disa për i tëre, që e din Zotin hak në qilë. Mirë po për shka shirkjate dhe qëmë të suni jabin gjevab. E vetë mja fejë vëzër. Që të nëzit me vetë, nëzit me mësue, nuk i tutët mësimit, është fejë Allahu Gjeli Gjelali. E vetë mja fejë, që kur ka një filozofia në ta, kur gjasën ka po. A kur i ka një krishterve, ja, ka qëtë qëtër fejë kanë gjithë. Jehudive qëtër fejë o kanë gjithë. E vetë mja fejë, islami është, ka me të pastër. Harfë, që që kanë zbitë Muhammed Sam, ne i lezojna. A dhe është kjo e gjashtë. E shtata dhe zërë, është se bindjet nuk largohen me dyshime, pra gjithë ka që ka është me bindje, edhe përmendëm këta vëzër, gjërat të sa njerëzit nuk i diskutojnë, si çështja e ditëve, si çështja e tokës, se ne jemi në tokë, sot është e shtunë, ne jemi njerëz. E kështu me radhë përpyetjeve të shumta të cilat njerëzit i bajnë në jetët e kësaj bote. E teta vëzër është se jeta e kësaj bote vëzër është e gjikuar me fund. Do të fundosën. Do s'ka mundësi me mbetë, por gjithmonë. Andaj njeriu vëzër duhet ta shfrytëzon në maksimum këtë akt të sin Allahu Gjellewala neve në ka sil në këtë dunja, maksimum të apërdorin për Allahu Gjellewala dhe mësimin e fejse Zotit të bare kjo e tjara, dhe shumë regjerat sa të nëmbesin neve pajdit, do t'i dim në akhirat, që ishtë të që i khulisamu të imie, edhe khilafin mes ulemave, do t'a mësojnë në gjenet. Kjo e të pyjtë sa të njeri u i ka pas këtë dunja, cëla ka në më hak, cëla më batele, kështu me ra do t'i kuptojnë disa frejtërë në botën e erme. E në anta ishte lezër se padia mbi imcira dhe detalet nuk e mohon dijen e përgjithshme. Dhe këta e përmendëm vëzër se shumë prej pyjtjeve që na vinë neve janë pyjtje për detalin e në diçkaje të cilin ja dim në atë përgjithshmën. Por që e më vëzër, ne e dim se kemi zemër, si ja dim detalet, mos njoja e detalit nuk na ban neve me e mohuet përgjithshmën. Na kemi zemër, ne kemi mëlqi, ne kemi veshk. A e di njani për neve detalj si funksionon ajo? Jo. A e mohon? Jo. Ne kemi sy vesh, kemi goj, nuk dim si funksionon ajo. Si e pranon zani, si e pranon shini, me gjitha ta i besojna dhe nuk i diskutojna. E djeta vëzërishte se Zoti ka gjikuar që e vërteta dhe e pavërteta të përplasën në jetën e kësaj bote për t'i testuar dëshirat e njerëzve. Ka do t'anojnë ato? Ka mund Allahu Gjellegjellalu me botë kundërtën, me lanë veç vërtetën. Apo? S'kish pas problem. Mirë po Zoti Gjellegjellalu ka dashur që t'i nxjerrë dëshirat e njerëzve pa. Kush anon nga e vërteta dhe kush anon nga e pa vërteta. Dhe deri këtu vëzërun ndalem në ligjëratën e kaluar. E 11-ta. Prej strehave dhe mbrojtjeve që mundet muslimanit të strehohet në raport me dyshimet dhe hamendjet e ateizmit dhe ateistave është se ndërlikimi dhe komplikimi që i vjen në tru për një mesele, për një çështje të fesë, nuk do më thanë se ajo çështje të kotë. Që do më thanë? Nëse njëri i vëzër shënë e kupton një mesele tamam, a i bjesë kjo mesele nuk o qashtu? Jo. Se kitë të një këthej e këtu, por së smëria e Zotit, pa afsia njëriut, kuptimi mangët, perceptimi ngusht, e kështu me radhë, kitë të gjikojnë për çfarë? Që njëriju nëse e komplikon një mesele, apo i komplikohet, let ndalet. Kjo dhe zërë ndalet, qka i bje? Let ndalet dhe thoje, ndoshta e kuptoj më vonë. Ndoshta unë jam ma i vogër se kjo mesele. Sikur për shemë në jetët e kësaj bota, dhe zërë. Tani, mere një njëri su në kupton një jetë, apo një hadith, apo su në kupton qështën e Zotit, Gjelle Gjelalu. Mere qështën e mjekve. Kush për njerëzë dhe zërë vendosë në pikpytje qështjen e mjekve, vetë saj së në kupton? Apo, që mjekve zërë sot bojnë operacione, e nëzirin zemën, jashtë e fusin mrejna prap, e nëzirin organet e njeriu dhe i fusin prap, brenda. Ketë këto operacione, për neve që jemi avam në mjekësi, qka i bje dhe zërë, posë me thanë, kjo e di ma mirë, masi e nëzirin zemën e shtini prap mrejna, qka i bje dhe zërë? Kur tia i ta jep një recetë dhe një varg barnash, ti s'ki idejnë atyre barnave si funksionojnë ato, si e lujnë rolin e vetë në trupin tanë, si e nxjerrin ato smundjen e kështu me radhë. Me gjitha ta vëzër, ne nuk i diskutojmë ato për çfarë arsye, sepse komplikimet që mund të na vinë neve për një barn i dinaj çka ma i dishëm. E njëjta vëzër në fe, meselën çka nuk e kuptojnë ana e dini kush tjetër. Ai tjetëri mund tjetë një dietar, mund tjetë sahabja, mund tjetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mund tjetë Gjibraili, edhe në fund është Allahu Gjellë Gjellalu. Ane dhe plot për pengamare dhe zër, e kemi përmen neve, të emrat dhe cisit e Zotit të bare kjo e tëra, se edhe pengamare dhe Allahu nuk ju ka zonë gjithka. Si do mos kaderin nuk jau ka zonë. Ande ka thënë Allahu të bare kjo e tëra, në Kur'an Surën al-Baqara, em hasibtum en të dhullu l-gjennete, o lemma jëtikum me thëllu l-ledhine, khalau min kablikum, meset humul be'se'u, o dherra'u, o zulzilu, hatta jakule rësulu, o lëdhine amenu ma'ahu me të nësrullah, ala ina nësrullahi, qarib. Allahu Gjellë Gjellë thot, a me ndonit hynin gjennet, pa ju fut në njëtin tës, shka i kemi fut atat të tjere, që ka ndosh me në gjennet? Pi pejgamberëve dhe besimtarëve. Janë torturu, janë persekutu, i ka kap varfëria, e keqja, zulzilu, janë dridh, ka kap dridhja. Deri sa, deri ka nërë në këtë pik, i dërguari, i dërguari, edhe pse ka khilafa ka thonë Muhammed Sama, për dërguari tjerë. Mirë po, që shka nërë shumë për i djetarë, dhe se të rësul ka ardhë e pa definuar, me që se ka ardhë e shuar. Kur i dërguari dhe besimtarët me ta kanë thanë, kur vjen ndihma Allahu? Kur vjen ndihma Allahu? E Allahu që ka thanë, ndihma Allahu të është ngatë. Detalët e kaderit nuk i di as pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Detalët e ngjarë që ka mendohë me ta nuk i di as pejgamberi dhe që ka zonë. Se për ndryshë dhe do të humë të raporti me Zotit dhe robit. Nëse ti e kështë ditë këtë ngjarë me filmit, të një filmit saktuar, zvjen interesant. E keni pa vëzë kur shohi njerëzit filmat të sa ti kanë pa. Te ke këshini dokumentar apo dhe një film. Edhe e ke pa te dhe i te ka zua e ti tjetëri. Na zakonisht ka bojna, apo kur te e ke pa dhe a i se ka pa. Tu këshirë është ashtë ku ti thoje që ishtu. Se ti zvjenë mu interesant. Apo, edhe a i qka se ka pa, qka të shujve rrem, ta shohë, budu vetë, ta, donë, mësëm para prime në gjarje. Shembul i Zotit është më i lartë, zë. Më ne pas kalzuneve krejt, pa e kalon gajt që ti të mbetë është robë. E robria e pejgamberëve ku është? Ai ka ardhur shpallja, ai ka ardhur shpallja për me kallzu rrugën. Po shumë gjëra i mjekullon rrugës dhe ai e lut Allahun xhelel xhelalu. Analizat, Allahu te bareke ve teala ka bërë që shumë prej çështjeve mos i kuptojmë, mos i kuptojmë që çfaqet madhnia e tij. Që çfaqet madhnia e tij. Kjo është e 11-ta. Pra, çdo komplikim dhe ndërlikim që na vjen në tru dhe mjekullimi çështjes ne ja dorëzojmë më dishmit. Ky më i dishëm mund të jetë vllau jot Hoxha, djetari, sahabja, imami, pengamberi sa qëllëm, deri të Rabbul Alemini. Adhe nuk duhet njeri ju të ngutët, me thanë masi unë sa kuptoj, se kuptojnë kërkush. Ska mund si kështu, nuk ka mund si kështu. Për në dyshe dhe zërë nuk do të zhvilloheshin as shkencët, as jesen. E 12 dhe zërë është që të strehohemi tek ligji Allahu te bareke ve teala, ku thotë në Kur'an, fes elu ehlet dhikri in kuntum la te alemun. Shumë prej gjera dhe zërë. Sikur muslimani dhe njerëzit në përgjithësi ti drejtoheshin atij cili është i thirrur për atë gjë, do ta kuptonte meselën dhe çështjen. Mirë po, njerëzit dhe zot mundohen me i kërku dverbrit me ia tregu rrugën. A s'e ta tregon? Apo, nëse ti i thuni dverbrit, çoti përpara un pastije. S'ka ku me çurrë. Ka më shkatruaj edhe ai, edhe ti. Po duhesh me pyet dikan i cili e din atë çështje. Andaj Allahu xhele xhelalu ve zele ka bol liç. Dhe kjo është e 12-ta, që ne të strehohemi tek njerëzit të cilët e din që është tjerë. Dhe mu për këtë arsye, dhe zër, ka garantuar Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem, se kjo me gjithmon do të ketë djetarë të cilët, do t'i përgjigjën pyetjeve. Dherë se ka thonë Muhamedi aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem, kur të mbesin vetëm ignorantët, bëhet kiamet. Të nuk i duhet mu. Dhe kur të mbesin vetëm ignorantët, atër bëhet kiamet. Siç ka ardhur sa i Buhari, nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Analizoj çdo pyetje, çdo ndërlikim, çdo dyshim, njeriu duhet ta kthen dhe mos ngutet. Mirë po, njerëzit vëzë këtu bin tek një graskë shejtan e cila është, po pse mos më ditonë? Apo, dhe këtu vëzë gjithmonë kujtoje, të cilën meselesën e kanë përmendur disa prej dietarëve. Sikur Allahu na bën të si cilin pinëve pejgamber zot kishmë dyshime. Por Allahu na ka sprovuçë me vetë na pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Një njerëja ka quë e kitë umetit. Sikur ta bënte, dhe Allah ka pas kudrat si cilë për njerë, sikur që i ka dhënë mene, me e bo për nga mbarë. Po se ka bo Allah, te bare kjo e te ala. Sikur ta bënte si cilë për njerë, për nga mbarë, a do të dyshonim? Jo. Qatë ilm, që ka së të ka dhënë, ja ka dhënë dikuj tjetër, shko vetë të ajë, aje ka. Andë që i ka dhe zërë, Allah u gjilole e ka sprovu njeri me pak, veç vetë tjetëri, vetën vetë tjetëri. Por njeri ju shpesh nga arroganca, nga mburja, nga ngritja e hundve, nga epshi që e ka, nga teka që e ka, shkon gjenem për ta vërtetue arrogancën e vetë nuk e vetë dikan. Ma djeblezër shumica e banorëve gjenemi, për shka një gjenem? Për pak epsh. A? E regjulen wahiden në të biu, kanë thonë paganët, na këtë bashk një njeri mishku masa? Apo, qështu kanë thonë, për Muhammedin s.a.s. Na këtë bashk, këtë të tru, këtë të njerëzi, të shkojnë një njerit. Të edi, Allah u kështu ka vendosë, subhanahu, subhanahu Vëtjale. Andë lezër, e 12-ta për imbrojtjeve që gjithmonë kur djendo një ndërlikim, apo do gjendo një ndërlikim, apo do gjendo një ide të cënë s'ki mundësi me e kuptue, këthaje të kënjërzit e dishëm. Këthaje të kënjërzit e dishëm dhe ata të sharojnë dhe të ndihmojnë për të kaluar atë kriz të cilën e keba. E 13-ta lezër, qarë është? Është njohja e asaj që ka quhet në Kur'an el muhkem wal mutashabi. Gjë e prerë dhe gjë me shumë kuptime. Tashabuh në gjuhën e Kur'anit është prej shebeh. Shebeh do më thanë dhe zër, na e thina shybe. Shebeh është kur diçka i ngjason diçkaje. Andaj kanë thënë dietarët, që shka arë nga Abdullah ibn Abbasi, nga Mujahiri, ka përnë imam Ibn Gjeriri, Ebu Gjaferi, Rahimahullah, dhe të tjerë për djetarë dhe Shekhu Samdemije ka të shkruar bikta disa prej fetfave, se muteshebih në Kur'an vije për një qështje cila imgjason në disa prej manave, dhe ti nuk e di sakt cilën e ka për cilim. Dhe nëse në mundësën Allah u gjerat, ose sot, ose në ligjerat e në arshme, dhe da përmendmi, pse Allah u ka zbrit gjerat të shumë kuptim ta në Kur'an. Pra vëzër, e 13-ta është që ta dish si bazë se Allahu edhe librin e vetë e ka bo. Një pjesë është i prerë, s'ka mana tjetër, pos një mana, kul huwa Allahu ehad, thuaj Allahu është një. Dhe djetartë e studimit të usulit thonë, numrin Kur'an është gjëja ma e pa interpretuar. Dhe ma kur ti thush dikuj dë, së mund me thonë sathave, dë, një, 5, 10, e kështu më rap. Andaj, numri nuk komentohet me dokumente. Apo, mirë po, ka gjërat e se të ka mundësi më komentohet si, me dokumente. Sikur që ka arë nga pengamberi jonë s.a.s. kër i ka dërguar sahabët e pengamberi të lejë s.a.s. për me mërije ma shpejt të beni Kurejda, qëfar ka thanë? Ka thanë Mëstafale Asnjani pi juve, i qinien pos dhe beni Kurejda. Pro, tash nisësh, sikur kër i thu dikujna, mos e qonë me kry një pun. Edhe i thu i qinien me falë atje ku kime shku. Atje e falë i qinien. Tani sahabët janë dalë në dy mendime, se fjara ka mundësi mu interpretu këtu. Disa i ka zonë i qinien anuf. Kër i ka zonë i qinien anuf, janë dalë dy mendime. Ka thonë hajta falë i qinien, pas ta shkojna. Disa sahabët kanë thonë, jo, për mësëm ka thonë falën të beni Kurejda. Apo, do tjerë kanë thonë, jo, a e ka pasë për qëllim ngutu. Sigur i thuti mos të zonja akshamin vetë atje. Se ki ndonë akshamin, pa e ka për qëllim, nëzitu. Që i khrysam të mjetot, s'ka dyshim se ata që ka e kanë falë namazin vakt, e kanë cak. Po këto tjerë, pse s'ka një gjuna këto tjerë? Së këto e kanë përkuptu bukë falisht. Mos e fali këndin, pos të bëni Kurejda. Pra hini koha, dul koha, ti atje e falë. Mirë për mana e sakë cila o vëzër, ajo qka? E kanë dhanë grupi parë se, jo, në falë namazin ku ti e koha, nërsa për mësame ka pos për qëllim, nëzito. Gjito, e tani vëzër, pse egzistojnë në këtë dunja disa gjërat qarta, disa gjërat pa qarta? A? Dhe gjithashtu vëzër, kjo lidhet me kudrejtën e Zotit Gjeli Gjelalu. Sikur njëri ju vëzër, ti din të të gjitha gjërat, qëfar do të bëhej? Që do të bëhej? Shikoj njëri ju pak kur di vëzër. Pak kur di. Një titull e ka. Apo, asë nuk rrin njësoj, asë nuk këshyr njësoj. Përveç kanë kanë më shuru Zotit Gjeli Gjelalu. Apo, kitë kjo qka e ma vezër, sepse di di shka. Apo dhe sot da thonë, do më thonë, është ndërkomtari senior, se informata është fuqi. Informata është fuqi. Me pas njeri u shumë informacione, apo është shumë i fuqishëm. Pse Zotis si ja jep shumë bre gjërave, për tja përkufizue fuqijën. Sigur Allah u Gjellë Gjellalu mështë kishlan asë një sen në Kur'an me shumë kuptime, këshin thonë njerëzit, u kryje murën vesh, largohet është këtë libër. Se këti murën vesh. Jo. E kanë gjesh Allahu shumë ajete me shumë mana që njeri ju vazhdimisht thoje, këtu edhe një mana tjetër ato dalë, këtu edhe një kuptim tjetër ato dalë, këtu edhe një kuptim tjetër, dhe nuk sosën mana që shtot që i khullisamu të imije të Kur'anit as në gjennet. Ulemat dhe gjennetlit Allahu në po frejtër ja Rabbel Alemin, edhe në gjennet kanë me diskutu që ka pas përshëndim Allahu me këta jetë, sepse ajetet e Zotit vëzër mana nuk i sosën. A dhe do që i khullisam të imi e, edhe ajetet e prera në Kur'an, që e kanë një kuptim, i dish me nëzirë kuptime tjera. Por nuk janë të ngarkuar njërzit me ta. Por që e më kulli hua Allahu ehad, thuaj Allahu është nja. Djetarë të nëzirën tjera komente, por thojnë për tërsijën o nja. Ka tjera mana. të cilat nuk vinë ndeshme me anën e parë. Andaj dhe zënë, këtë dunja kemi gjera të cilat quen muhkemet, këtu mbazohemi, dhe kemi mute shebihet, kemi gjera të mjegulluara me shumë kuptime. E të një vëzër, me këto shumë kuptime, që ka i bajemi? I marrim dhe i thejmë të të prerat. Apo? I marrim dhe i gjujmë dhe i pastrojmë të të prerat. O shkjo vëzër shumë nënësi. Shumica e dyshimeve të ateizmit janë muteshebi. Muteshebi. Por shemë, vëzër. Prej të shebuhit që ka ardhë, që shë ka përnej Shejhul Islam Tejmije, Rahimehullah, në libën e tij Darut Ta'arud, se të shebu, e mjegulluar është çështja e zamanit. Zamanit. Si funksionon zamani? Ki haraketin në lëvizjet tona. Von ne vëzër, për me lëviz, na duhet ko. Na duhet ko. Çka është koha dhe si funksionon koha? Tani, cilin do definicion që e merë për kohën, jetë një piesë e mjegulluar për çdo insan kur të mendoje për kohën në pafilimin e saj. Do më koha është lëvizja, vëzër. Lëvizja, të sënë ti e banë. Lëvizja e natës dhe ditës, edhe gjërët sa i ka lëvizja Allahu Gjelluar, neve na kryojmë këto kohën, mundësi për lëvizje. Mundësi për lëvizje. Tani nëse ti thu, këthemi mbrapa, pa fillim, jetë një piesë mu të shepi. Dhe kjo dhe zërë me remetohet ma të se, Allahu Gjelluar është i pasër nga të meta dhe na nuk e dim për së smërin e tina. Pa tjetër është, vëzër, shumë për e gjërave të duhet mi besue. Andaj Allahu e ka hap librin e tina, el ledhine ju minune bil gajib, ata që ka e besojnë gajibin. Për shfar asyje? Do e mos imanin ton duhet me mejt diçka, shfar? E mjegullua. Në kandin matë madhë të bindjes që ka ardhë në Kur'an vezër, nuk është përdor termi bindje. Për shembull, Allahu Gjele Gjelalu, kër e ka përmen namazin, apo, në surën El Bakara, dhe gjithashtu në surën El Bakara, kër e ka përmen felem ma fasale Talutu bil Gjunudi, kër Taluti është njës me ushtrinë e vete, kemi përmen në tefsir atje. Shikon dhe në fillim surës El Bakara, thotë Allahu Gjele Gjelalu, wa inneha lekebiratun illa alel khashi'in alledhina jadhunnune ennehum mulaku rabbihim wa ennehum i lejhe radion. Thotë Allahu Gjele Gjelalu, falë në namazin, jepë në zeqatin, dhe namazin është Iran. Namazin është Iran. Përveç atyre të cilat i tutën Zotit, për to bëhat i let. Allahu aletëson, Allahu në aletësof namazin, ja Rabbel Alemin. Pasaj shfar ka thanë, këta shka i tutën Allahot, kush janë? Ka thanë, elledhine jëdhun nune. Ata të cilët, shiko dhe zër, ka thanë jëdhun nune. Dhan është besim me hamendje. Mirë po djetarë ka thanë, këto e ka përshëllim bindjen me një dozë hamendje. Cila doze e bindje, cila doze. Kujti kujtojt para 5 vjetër, kërë kemi një surë dhe lëbakarat, që kja jetë, që kemi thanë? Kemi thanë dhe zër, se jedhunune, këtë e ka për qëllim, janë të bindur se kanë me e taku Zotin e vetë, qështja e mjegulluar që ka ju kanë betë është kur kanë me takue. Për fjallën kur kanë me takue, Allah e ka përdor të edhe jedhunune. A? Pse se ka përmen ju kinun, pse? Sepse këta nuk e din kur kanë me taku. Nëse të veti njëria besan se kemi taku Zotin tanë, thë u po, elhamdolillah. Kur kemi taku nuk e di. Thot pas ke dyshime. Jo, s'kam dyshime, kam dyshime në datë. Me të thonë dikush, a vdes ti, thu po, kur nuk e di. Nuk i dyshim ti, po se di kohën. Dhe gjithashtu në kure ka përmenë Allahu Gjellu Ala dhënnin, hamendjen, në surën El Bakara, tek takimi i ushtrisë të Talutit me Gjalutit. A kemi përmenë dhe zërpi 80.000 vetave, ha? 7.000, e sa janë këthije? Janë këthi 7.000 e 700 njërës. 70.000, do mënë, kanë bejt vetëm 300, pi 80.000. 79.000 e 600 njërës janë këti prapa. Që ato që kanë bejt, ju ka thënë Allahu Gjellë Gjellalu, elledhine ju dhunnune ennehum mulakullahi. Metën me Talutin veç ata që ka ju dhunnune. Këtu ka ardhë, kishin bindje që kanë me taku Allahun, por se dishin kur. Apo, s'ka mundësi njeriu mi me pak mjegull. Apo, Andaj shikoj këta në Kur'an dhe zënë surën e Bakara, se si ka arte pengamberët. Wa idh qala Ibrahimu rabbi erini kejfe tu hilmauta, qala e valem tu min qala bela. Kur i tha Ibrahimi zotit vet, o zot ma mundësot të asho që shirin gjallë dhe vdekur i tha, a nuk beson? Tha po gjithsesi. Walakin por, qfar? Të mqetsohet zemra. A dhe ka thonë alej salatu selam, lejsel khabaru kelmu ajene, sësh lajmi si e pamja. Sësh lajmi si e pamja. Nuk është sikur me një për vdekin edhe me dek. Nuk është njësoj. Allah në lesol të gjithë dhe vdekin, ja Rabbel Alemin. A në lezër, shu shpesh vjen Kur'an, përdorimi termit hamendje, lëkundje, nuk e ka për qëllim se ka bindjen, po i mjegullohet diçka. I mjegullohet diçka. Dhe këj ka ndohë vezër Musajt, alej salatës sëra, adin që kanë zirin më në Bukhari, nga pengamberi jonë salatës sëllem, se kur ka ardhë, me laqën e fort njeri ju të mi amor shpirtin, që ka po Musajt, alej salatës sëra? Ka dalë në pah natyra e ti, ja kanë zirë synin. E ka hinë shpirt, ja morë shpirtin. Ja kanë zirë synin. O këthit e Zoti ka thonë, o Zot, Musaj më nxjerri synin. Tha shkot tash në formën tane, me laqës. Shkojt e Musaj alej salatu selam, dhe të ka bo selam Zoti jotë. Këtë që këtë debat dhe zërë, me Musajin, qka argumenton? Andaj që të të ibon Kajim el-Gjozije, qka ka toleru Zoti për Musajin, kër kujci ka toleru? E ka morë të vratin e ka gjujtë, pi nervoze. Allah i thotë, ta fale më Musa. Ka vrani njeri, gabim, ta fale më Musa. E kështu më rajtë, ka bërë disa gjëra quditshme alej salatu vë selam. Dhe të paramenon me lashë që ka i kësinin. Ja ka i kësinin, pivenit. Ka dhënë, sënë më mërë të shpirtin. Kur ka arë për zditi, ka dhënë, ka bërë selam zotë i jëtë. Vënoje dorën tane, dorën e madhe ka pas, alej salatu vë selam. E ka kopë 10 metre gurin e bunarit, vetë. 10 metre rrëth. Ka kopë, e ka quë. Ki ka qenë Musaj, alej salatu vë selam. Ka thonë, po të banë selam zotë jëtë, vënoj e dorën tane, sa qime keme kapë mrena prej mushkës, qa që vite kemi jetue? Pasaj ka thonë Musaj alej salasem, thumë me ej, robë, pasaj qka o zotë, pasaj ka thonë du të me arte unë e ti. Ka thonë, së përvënoj hisë dorën. Kjo dhe zërë, që ki deva, qka argumenton? O, ka do mjegë, ola, ka do mjegë, cili pineve dhe zë nuk i tu të të dhekes? Cili pineve nuk i tu të dhekes? Pa u po dërvish. Nëse bëhash dërvish, e me cilë gjetëm. Me transparencën më të madhe, njëri ju vëzri të frigohet vdekës, pse? Sepse është e pa njohër ajo. Ti ki bindje, po nuk e di. Andaj Abdullah ibn Mesudi, kur nisi me kajtë para se me vdekë, i thanë shok të vetë, për çka po kana Abdullah dhe ti po kana? Mësë si të kajtë ti nga kushkum. Ta s'jam tut për ahiretit. Tut nga pijunajeve. Qut nga pijunajeve, kam gjunajeve. Sat nuk i di, jam i fal Allahu te bareke ve teala, elish vallahu inshallah na fal te gjithve ya rabbel alamin. Anëzëra 13 është të strehohemi tek ligji dhe kanuni i Allahut, se gjërat i ka bëu disa të qarta e disa të mjegulluara, këto për hikmete të mëlloja të cilat i ka vendosur Allahu subhanahu ve teala. E 14 vëzër, e që është shumë rëndësishme ta kuptojnë këta vëzër, strehore dhe mbrojtje dhe kala e muslimanit është en el haqq la yatabaddal. Haku e vërteta nuk ndryshon vëzër me hamendje dhe fantazi. Në mëllon, për shemë, vëllëna, mëjnë me fantazu se da ështëtun, ashtë e dilë. A je jetë të ështëtun. Mëjnë me fantazu gjithë ditën, a jemi në tokë, a jemi një Jupiter. Po jesmi në tokë. Mëjnë me diskutu gjithë ditën, a jemi njerëzë dhe a qka jemi. Po jesmi njerëzë. Nuk ndrohen të vërtetat me debatët e njerëzve. Apo? Dhe këtu o bëzër, ajo lartësia islamit kur thirë në fe. E vetë mja fe, bëzër, që nuk pranon me ja diskutu të vërtetat, se janë këtë vërtetat. Ndërsa të tjera të kanë, bojmë debat, për shumë mëson, liberalizm, dhe, ta këshirëmi, cëli ka ma shumë përcindje. Të na nuk ka, dhe zërë është. Të na ka din, është e vërtet. Nëse më ledhen 1 miliard njerëz, edhe mohojnë djelin, që këna me bona? Jo, me pohu djelin. Të vërtetat, dhe zërë, që janë vërtetat objektive, nuk i ndrojnë subjektet. Nuk i ndron shumica dhe pakica s'kan ndorë në meremetimin dhe ndryshimin e të vërtetave. Njeriu duhet ta din këta. Sa do që ata të flasin dhe të thrasin dhe të thojnë jo kështu e jo ashtu, ateizmi apo kundër islamit apo e kështu më radh prej parimit se atë sulmohet të fes, këto nuk ndrojmë dhe zërë. Dhe ja na jemi në vitin 1444 nga Hizeti Muhammedi s.a.s. të vërtetat kanë me qështu që janë. Nuk kanë ndryshuar as një milimetër. Sepse janë të vërteta. Sepse janë të vërteta. Do të orvatë, që ka thënë Allahu Gjellu Ala. ose ju nfikun, kanë me dhanë pasuri, e do të luftojnë, e do të orvatë, e do të përpichën, kot. Këtë kure di vëzër muslimani, nuk e lodhë vetën, të vërtetat janë qarta. A dhe muslimani strehot të kjo, se njeri ju s'ka takat me ndru të vërtetën. Si të mos të univerz, vëzër, se të mos të univerz, ka shumë argumente, se njeri ju nuk mund të ndru të vërtetën. Nuk mund të njerëzit vëzër, sa do që kanë mërinë teknologi, aja kanë hek njeri ju tutën? Njerëzit kanë mërinë me komuniku shumë largë. Aja kanë hek njeri ju depresionin? Jo. A kanë arrit me gjithë sekretin dhe kodin dhe shifrën e vdekjes? Jo. Atëherë, dë vërdetat nuk ndrohë. E duhet njeri ju me ju dërzu Allahu të bareke vë tjala. E pas më djetë, vëzër, prej strejave, qëfar është? Është që muslimani mos të mashtrohet me ajo që ka quhet lëvozhga, por dhe të mirët me thelbe. Shumica, shikoni vëzër këto gjërat se pëndodhin sot. Për qembul, lëvozhga vëzër është kur neve nga thonë, o që ishbe edhe muzika haram, kjo haram, ajo haram, a? Kjo lëvozhga vëzër. A di kur e kuptojnë këto? Kur ta shifsh u dhunue 11 vjeqarja, u vra 19 vjeqari, u bo copa aj tjetri, u zun me thika dhe me armë të ftofta të nxeta edhe ngrohta, krejt në për shkolla, apo? E cila thelbi, vëzër, kjo thelbi, apo? A i cili miret me lëvozhin, shka thot, po këshyreve këto vazhdimisht, po thonë, nuk o qështu, ama kur ti balavacion Allah me realitetin, apo? A në vëzër Allah u gjilluala, e kemi përmen, se e thirë njeriun me mendue, kur o nëzor, apo? E femen ju gjibul mu të tërra i dhe dea, mendoni për atë i cili i përgjigjet ati i cili o nëzor, mendoni për këtë gjendje. Kur po ka vërshim, vëllezër, në sikur për të dalin shumë njërë të pacip, kur ne i përgjërohemi Zotit, kur ka frim, e kur ka shitë madhë, dhe themi o Zotë mos në dëna. Dalin njërë që nuk e njojnë Allahun, Gjellë Gjellalu, apo, thënë musutut. Apo, musutut. Këto vëllezër nuk din kur gjo. Këto janë të pim, kej, veç ku ta shofin akhirat vetë, Zotin Arruj, ose Allahun nëse mund sënë më pënduhe. Këto nuk e njofin Allahun, Gjellë Gjellalu. Po, leket kaptim. Shkojmë në aspektin fizik. Shkojmë në aspektin fizik. Ajo frime madhe, 50 orë, 60 orë, 120 orë, 200 orë, për 2 minuta gjitha shkatrim e banë. Apo, leje bindjet, shkojmë fizik. Qka na garanton neve se s'nalet? Apo, qka na garanton neve se s'nalet? Edhepse Ibn Kajim el Gjozi e thot, është e njohur të njerëzit se thojnë, prit se nalet, se e kanë ditë se rahmeti Allah, sa era ma i madhë zeza, i dhimi tina. A gjeni po njerëz kur bëj shumë shiu, çka thonë? Ka dhënë se nalet. Pika vetë diçka që nalet. Se rahmeti Allahut sa herë ka mbizotruar idhnimin. Kë e di sigurt, e nala, e nal. Gjithmonë më i miru kanë. Më i miri është ai i cili, ha, kush është më i miri vëllazër? Është Allahu i cili me gjithë gjunat tona thotë, ha. Çka t'jep ti siguri që nuk nalet? Çka t'jep siguri? Andaj as shiko. Nuk duhet të më mor me lëvozhgat. Lëvozhgat cila, çka poterja? Poterja medias, poterja gazetës, dalin ato të zhveshta, thonë trupi jem e drejta jeme. Ama kur e vënon bulejën gruaja, çka thonë? S'është drejta jote. Këto janë vëzat hipokrit. Munafik. Nuk kanë ftyrë vëzat. Nuk kanë ftyrë. Veçi ndron ato. Pa ftyrë vëzat. Ku njeriu, andaj ka thënë pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam, hadith se ka dhënë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, ka thënë alajhi wasallam, çdo pejgamber e ka thënë një fjalë, edhe unë e pa thënë. Problemi s'm ka thon, këtë pejgambert e kanë thënë këtë fjalë, edhe un po jo tham juve. Idha lam tastahi fasna' ma shi'ta. Si mos të dvenë marrë bën çka dush. Marrja vëllazër është ajo të cilën ajo e cila e mban imanin. Apo andaj Muhamedi alayhi salatu wasalam vëllazër kur i ka përmend degët e imanit, ha? Kur i ka përmend degët e imanit, në fund ka thon edhe turpi është pi imanit. Pse e ka veçu? Edhe turpi është pi imanit. Që më di se ç'kjo punë shumë më rëndsi. Nëse s'ki turp, zënë mare, me rrejt. Andaj të dim një hazmi, rahimahullah, në disa prej fetfave të tina, që kam përmen në librat në ti, Rasailu ibn Hazm, ka thonë, jam i gatshëm me nejt me të gjë njeri në bot. I festime, apo nuk është i festime, me debatu, me pikave së është problem. Ka thonë vesh me në njeri në bot, kur së rrime ta? Asë një minut, cilë është atë dhe zërë, a ish ka je lejon vetës me rrejt, së rrime ta kur. Abo? Dhe shikonë vëzër Muhammed a.s. Pse është bërë pengamber? Se ka formulu gjua e vetë kur asë një rren. A.s. 40 vjetë Allahu e ka rujtë për me bo e sadikul emin, besniku të cilë ti besohet. A mu që para me duhet, qëfar besnikri është me t'ilan t'i hasmi parët të shpja jote, lip me t'vra t'ije, ti ik, i le amanet e vladve tu, edhe një pa vetu, thu që janë i parët. Qëfar besnikri është? Pos për nga mberë. Vëç këtë ras me morë, vëzër njeriu, du të me dëshmu ennehu Rasulullah, sa ishtë i dërgurë Allah. Cëllin botë e ban këta? Cëllin botë e ban, vëzër, hasmin e vetë. Ka artë e shpia me evra, a i ikë, parët janë mrena, i thot Alijut, pas taj këtheja u parët. Cëllin mund në valë, vëzër, posë Muhammedi, sallallahu alaihi wasallam. A ne me dalë, vëzër, prej gjatës Muhammedi, sallallahu alaihi wasallam, shumë e ranë. Allah na mësoj me njëkë gjithmonë sonetin e ti, sallallahu aleyhi vesellem. A në dhezër, nuk duhet njëri ju të bije pre e terrorit psikik, e terrorit mediatik, e përdhosjes dhe dhunimit të truve të njerëzve, duke ofru vazhdimish arena, vetëm që luftohet e vërteta. A në njëri ju duhet më ka për thelbe. Thelbe o shumë ma i rëndësishmë se sa, këto ka shohet, këto ka shohet kanë me shku, dhezër. Kanë shkuar me Enver, me Tit, me Stalin, me Marksi, këtë kanë shkuar. Mirë po sot këtë në botë me kambet, kush? Muhammedi, sallallahu aleyhi vesellem. Me 16, dhezër, është, dhe kjo shumë rëndësi, kjo ka detale qëmë, dhezër, përse, ca për ta ditë si bazament. E 16, dhezër, prej strehave të muslimanit, është që ta dinë se shpalja e Zotit nuk vijë në desh dhe nuk hinë në konflikt asë një herë me logikën e njeriut. Dhe për këtë regull, Shejhul Islam Ibn Taymija rahimahullah ka shkruar një libër të madh Dar ut-Ta'arud bayna al-aql wa an-naql, largimi i konfliktit mes logjikës dhe shpalljes. Shpallja, lezër, shpallja është sendimat. Kelamullah, fjala e Zotit, është cilësia e Zotit. Dhe nuk kapet, pos na tash kanë ka mundsu Zoti xhelel xhelalu. Logjika jonë, lezër, është krijimi i Zotit. Logjika jonë është krijimi i Zotit. Andaj përmendëm fillim as fantazia se ne mrin Zotin. Megjithëse është shumë e frenuar, smunit me mri Allahun te bareke ve teala. Tani vëzhgon ne kemi një rregull. Allahu na ka kriju neve dhe e ka zbi shpalljen. A mund vjen ndesh kjo me këtë? Jo. Andaj Allahu u jelle wala thot në Kur'an surën An-Nisa. Walau kana min 'indi ghayri Allahi la wajadu fihi ikhtilafan katira. Sikur të kishin ki Kur'an prej dikujt tjetër jashtë Allahut, kishin me gjet kontradikta të shumta. Domthon, sikur vëzhgon këj Kur'an mësë kishkan për Allahit. Qa këshmi me gjithë? Këshmi thonë kështu. Surën Bakara ka thonë që kjo është e bardhë, që këtu surën Nisa ka thonë e zezë. Njëtë të nësën. Në surën Bakara ka thonë rakija halal, surën tjetër ka thonë haram. Sigur që është në gjdo kushtetu të botës. Që vazhdimisht vinë në siklet. Apo vinë rasë dhe të zinë e shame botash. Se di që shme interpretu këta. Se ka shkujt njeri. A dhe vazhdimisht e modifikojnë. A modifikojnë feja Zotit? Jo, së është e përsosur. A në dhe zërë nuk ka në Kur'an kontradikt. Nuk ka kontradikt. Nuk mund me të thonë të ishka që kjo e bardë, pasaj është e zezë. Për të njëtin sen, asë një herë. Për shfar arsio dhe zërë. Për shkak se a i cili e ka zbit Kur'anin, është a i cili e ka krijuar insanin. E ka krijuar insanin. Qka i ka zbrit, ajo qka i përputhat në tërë qenjën e tina. Qoftë intelektit, qoftë shpiritit, qoftë trupit e tina. E kështu më rapë. A në dhe zërë, sot për shemu, isha duke lexuar disa prej domthon përpjekjeve çka i bën këta shkencëtar si mi ia largu njeriu depresionin. Subhanallahu, është interesant çfarë arrogancë ka njeriu. Tho ju propozoj njerëzve me net në kom disa minuta. Pastaj mu laku me net disa minuta. Pastaj mu mbledh edhe me net disa minuta, me nu ballin në tokë. Dhe thonë ka kontakt, tani e kanë zbulu se ka kontakt toka me trunin. E duhet me kontaktue. E qa po thot? Qa po thot? Ama, këta, di shka thonë, vëzër? Ila që nëse e kojnë në islamu në des, që janë të thonë, vëzër? Na ma mirë desmi, se e morë mi ila që e kojnë në islam. Pa tjetër ila që mi në arë për shejtani, për në dyqe se pranu në kur. Do më do në rinë kom, pasaj lakoju, pasaj shko... Ku? Në sejtë, ja në sejtë. Në tokën pra këtë thot. Rrit thot që shtu gjatë. Abo. Mendo mirë thot. E Muhammed e Salam Sfar ka thonë dhe zër. Mos vdeje se dikush pi juve duke mendu për Zotin e vetë keq. Mum ka thonë pëlqen feli. I thonë njërë sot, qka o feli? Ka thonë fjallë të mira. Fjalët e mira. Sot e ka vërtetuar shkenca Lezër se veshë kur dëgjon fjalët e këqija, i shkojnë trun, i shkojnë zemër dhe ja prishin fizikën. Dhe fjalët e mira kur i shkojnë vesh, i shkojnë trun, i shkojnë zemër, edhe ja ja ndreqin. A keni pasur kur thon, "M'shnoshi doktori pa hapa." Se i ka thon kur gjaski jeve shko ka shtëpia. Apo, si këto doktor rrugë gjita, edhe ne tash. Apo, e kish përdorën Lezër, depresionin e njerit, psikikën e njerit, kalle, thot kalli, shtrata të ketë, mos fol me nanë, mos fol me babë. Hiç me kërkan Allah mos fal se çështu vesh mundesh më shto. Shko te vllaq sa bi balkonit edhe lirojo. Pse pse s'pi thu çështu? Ignoranca vëzë, ignoranca. Ana njerëz shiko vëzë. Shkojnë rreth dhe për qark, shkojnë periferi, po se pse kthehesh në bazë valla. Rrin kom, shko pak malakushëm, shko në tokë bie rrin qiam, mbar ruku, shko sejdë. E pastaj rrin te shehut medito. Kjo vëzë. Apo ana vëzë. Shumë njerëz tani po e bin vetëm si shembull vëzë. Si për shembull. Se ka shumë për gjërë të satë. Andaj tha Allahu Gjellua në Kur'an, se nurihim, ajatina, fil afaki, o fi enfusihim, hatta jetë bejën e lehum ennehu l'hak. Do t'ja u tregojmë njerëzve në univers, edhe në trupat e tyre, se që ki Kur'an është pi Allahit hak. Allahu në mundsof gjithmon me besu hak, deri se të takojnë a Zotin Jarab Belalemin. Nuk du të me musliman dhe zërme u tut pëshipeve, po du të mu tut për dopsine vetë. Andaj e vesin një prej gjallare, Sheikh Uthaymin rahimahullah i thon njani, thot o gjo mu shumë pëmbori mësish edhe e sil muhabetin se shumë i heshem kështu mera. Ja, ja, thot nuk jeti shumë i heshem, po ti thot nuk e përmenë Zotin heq. E bo, i kini pa disa njës vesh zili o gjo mu pëmbojnë hasrat me vesh dishka. Po, jo hasrat me vesh dishka, po ti stu bismillah, stu e udhu billah, përmenë Allah në snar mësish kërkush, as nuk je Jusufi, as kërkush. Ana e mës trun i grava kjo lezi. Tru i grave, buri, cëllë buri me mendua, mua e sëmba, si pe veç, që qao kjo, qao kjo, ku o burnia? Kure ka pa, omër Khattabi, disa njerës, klime në gjimë, tha qao kjo? Banë, tha pak ma i vrasht. Si të konë buri të vëzër, këtë veç mulije mund gji. Duhet pak ma i vrasht më konë. Jo i vrasht në kuptimin e sjele, sjele zë majtë mira. Po jo, njëri ju më konë gjithë shka i thyshëm, jo. Ano zë njëri ju duhet me e kuptu se nuk ka kontradikt dhe konflikt mes shpallës Allah dhe logikës se ne ka falë Allahu te bare kjo e tëra, mirë po cila logikë? Logikë është ndosh. Jo, ti shkon e marrë një ahmak, apo shkon e marrë një tendencios, cili e urrejnë fejen, dhe thu ti qysh për ta mërmenja, o e thot ti s'ma mërmenja, këtë këtë gabima. Ja, ja, ja. Jo këta. E njëri shnosh, i cili s'ka qëllimet qia, nuk ka pas skene që ka diçka të aj, atare me këtë logikë ka mundësi njëri ju me pas e vërtet është në fejnë Allahu te bare kjo e tëra. E 17, Alezër, nga bazës sa e mbron njeriu nga dyshimi i cila Allahu asalatul masadir është që njeriu me se Allahu me diskutue me çfarë me referenca të shëndosha. Shpesh Allahu për shembull neve na e terrorizojnë trurin, për shembull ka thon filan shkencëtar i cili ka çka djegsa çka libra këtu më radh, do t'i thu duni mat ky. Çfarë pas ka thon ai? A thotë ky ateist është? Kjo e kështu më ratë. Kështu vëzë nuk banë më të rizu njëri ju. Nuk banë më të rizu. Banë me vëzër. Banë me. Sot në për shkencët e botës, në akademitë e botës, në për shkolla dhe univerze, shumica e tëre që kandidojnë për me fitu çmimin Nobel, apo do një çmim që është në aspektin e landëve dhe mësimeve, ka tendencë ndërkombëtare. Cila është edhe? Për shembo, shumë prej refuzimeve të librave dhe studimeve janë ba, për çfarë arsye? Se autori ish ulumtimit, autori i studimit nuk beson për shembull teorinë e Darwinit. Zguzona me jadon çmimin. Kjo është me tendencë. Domthon, nëse njeriu vëzhgon, nuk e din se pika vjen, pika buron kjo. Kjo fjalë. Njeriu duhet me di vëzhgon çka është e saktë dhe çka nuk është. Kjo vëzhgon në Islam blen e njëjta. Shumë dëgjojmë njëri fol për shembull për fenë e Zotit Xhelel Xhelalu. Ah, si rrefenë nuk e ka. E keni bosh tash për shembull, e kanë boshi trend. Si mos t'i falsh nanës, mos u fal hiq. Ku e kanë mortat? Ku shkum kështu? Qish rrejnë paftim kështu? Si mos ti si mos t'falsh me motrën tane, me vllavin tan, hiq mos hajde në xhami. Kush t'ka thonë kështu? Pse po rrejnë haptazi? As po t'vjen marrë pi Zotit? As po t'vjen marrë që e ke lexu fenë e Zotit? Pse rrejnë ashtu? Nuk është e vërtetë kjo. Në Kur'an s'ka asnjë ajet, asnjë hadith. Njeriu ka mundsi e fal namazet dhe anjëna çka? Kaç? Këtë mesela përfundon me kaç? Ai shka fal namazin, a kandidat për xhenat. Ai shka se fal namazin, sa kandidat për xhenat. Kjo është Kur'ani. Ato tjerat janë për çfarë shka? Ti mund është më shku mungji e mulia që në përfrizerka, po nuk të ban dobit e feja Zotit. Gjelle gjelani. A në dhe zë na nuk duhet mund ikun nga shtypja e atërësat nuk në referojnë hak. Nuk në referojnë hak. Por që e më zërë kjo vlenë në gjdo shkencë. Sot mjekve, cëli dush mjek. Mësë më ju referu të referenca që ka aje din cakt, zë të banë malë. Ti për që e më mund është 3 orë me dalë me folë. Për mjekësi, për ilaq. Aj, në fund thot, s'ke përmenë asë referencë. Këtë këtë e kje. Kështu duhet më kanë e truni muslimane, zë. Kur fole për fe, kur fole për zot. Ku e bazove këtë? Ku shta kështu? Ku e ka bazuaj? E kështu më ra. Duhet dhe zërë njeri ju me ditë se burimi o shumë i rëndësishëm në krijimin e perceptimit që ndosh. A në njëzë dhe zërë shpesh bimë pralla dhe legenda dhe dokra. Për shfarë është i dhe zërë? Sëpse e thotë, po ki bol burimirave, zbesoj se rrenke. E s'ka këtu zbesoj se rrenke. Si dhe mos te feja jo, dhe zërë. Por shemull, janë i shemull. E kjo më përmenjë shpesh, por ta qartësue. Nuk kanë fej dhe zërë emocion. Nuk kanë fej emocion. Në punë me thamë, por shemull, kive shumë për falë namaznate, sigurisht ki hadithin që bërqin e di. Apo? Ja. E kemi përmenjë shpesh këtë mesej dhe zërë, që të jetë si ma e lejtë për ta kuptu. Kur anë i shka lezunë anë, mushafët, shka lezunë anë. Rivajetin shka lezunë anë dhe zërë është për hapsit edhe asimit. Haps edhe asim. Dio gjallar që e kanë transmituar Kur'anin dhe në kam rineve me mushafin e Othmanit, radiallahu anhu. Shumica e botës sot e lezunë me shketë kirajet. Që të të ditë dhe zërë, hapsi edhe asim. Dio gjallar që ne e lezunë a Kur'anin me këtë recitim, me këtë kirajet. Të ditë bashk në se transmitojnë hadith, s'ju merët hadithin. Janë dopt. Si që merët hadithin. Ke djetarë të hadithin dhe thonë, hafsi edhe asimi nuk ju merët hadithin. Janë i thotë po qishu në Kur'anin a jamora. Kur'anin jamora këtë meselës e dyke. Këtë meselë nuk e di. Apo. Edhe shpesh ka ndodhë anasjel të zlëzër. Shpesh ka ndodhë anasjel të zlëzër. Shehi Khulisam dhe mje ka parmenë. Shembuj në Kur'an, shembuj në çështën e Kur'anit dhe hadithit, se shumë prej muhadithave s'ja kanë pas haberin shumë prej gjërave të Kur'anit. Se sumir me ta. Ai nuk ka thonë çysh pithuti, jo, nuk ka emocion këto vëllazë. Nuk ka emocion. Një shembull tjetër. Të ta kuptojmë çka është referencë vëllazë. Do të mësoj njeriu me punu truni i tij me çfarë? Me ilm, me dije, jo me shpirti jam anon tek ne, shpirtin tan më e dëshpia. Ktu ka ilm. Keni dëgju Hasan al-Basriu? Këtë kemi dëgju. Një njëri si li ka pa sahabët e pengamberi sëselle. Êshtë djetar, tabin, ka taku sahabe, transmiton hadith. Kjusë Hasan al-Basriu, kemi folë i gjerat veçan për ta. Hasan al-Basriu, logaritët e djetar të hadithit, i besushëm. Një, kur ta fole hadithin, i besohet. Kanë thonë me shartë. Qfar shartë, vëzër? Qish me shartë? Ka thonë Hasan al-Basriu, ndo një arë e përdor një metod me të cilin a i donë me e fut një hadith në qarkullim të cilin a i beson për të hak nësa na nuk e beson e për hak si për shembu kanë thonë nëse Hasan al-Basri ju thot më ka të regu e Ebu Hurajra më ka të regu Abdullah ibn Omeri apo hadith i pranohet 100% Hasan al-Basri ju i pranohet hadith mirë nëse thot Hasan al-Basri ju drejt për drejt ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithi është i dobët bja hadith i njëti njëri dhe zë. Kur thoje ka thonë Ebu Hurajra pi pejgamberit sa selam i pranohet hadithi. Kur thoje Hasan al-Basriu e heke Ebu Hurajra, ka thonë pejgamberi sa selam hadithi bje. Pse bje? Ka thonë kjo tedlis. Tedlis çka do të thonë vëzër? Me ersu pak muhabetin. Si me ersue? Ka thonë këtu janë dy mundësi. Dy mundësi janë. Ose Hasan al-Basriu e ka marrë pini tabiinit hadithin e don me mshej atë personin se s'ja morin të tjerë, ose e ka marrë prej sahabijut dhe s'e ka përmend sahabijut. Në të di rasët na nuk kena siguri andë e lojnë hadithin. Apo, njëni thotë, po, gjithë ki njëri, po, njërëzit si ki kanë folë për këtë. A në dhe, kjo për pikëmëri e ka rrujtë fejën. E sot i gjenjë të njërëzit për shemull, thotë, engove në lojme. Që engove në lojme? Po, thotë, engove, këto përkazojnë, thotë, po, për shemull, për islamin, këtu. Ku engove, Allah? Gjuhës kujtë e këngu? Kjo është turpi madhe, turpi madhe. Njerëzit pa kur fartur mi flasin. Wallahi atina për basën e vetë mi fol, thot kada kada, disë e disë a konë basë e teme. 2 metre basë, për speca zë zalzavate, si ditit të këto punë. Feja Zotit e Islami si cilin njeri me fol, s'ka mund si lezër. Du njeri ju me ditë se kjo fej është e madhe e Zotit e bare kjo e tala. E 18 lezër cila është, dhe kjo shumë rëndësi, e që faktikisht në këtë kohë lezër është zbej shumë, cila është ajo, është qështja e metodologjisë dorëzimit. Shumë për e qështje lezër, në aspektin fetar, për qembo, nuk pranojnë post dorëzim. Shumë për e qështje se kuptojnë, du të mu dorëzue. Një shive, dorëzoju të Zotit Gjellë Gjellalë. Apo, atë për shembull ateistat kanë shkruar disa prej pyetjeve. Një prej tyre do t'i shohim më vonë më detaj. Për shembull njëri prej tyre ka shkruar pse kur ka krijuar Zoti, sipas atin klapa, nëse ekziston, hasha ve kellaj mashallah, pse nëse Zoti ekziston, kur ka krijuar mua s'm ka vet. Se ka marr mendimin tëm. Apo njëri këtë gojë shfrytëzon çka do të më thonë. Cila përgjigje vëllai? Shumë e lehtë përgjigje. Cila përgjigje? Se si e kanë për me të vetë. Qysh vetë të shësështë? Qysh me të vetë? Ti para se më kryu, si e kanë hiqë. Ku me të vetë? Kanë me vetë, a i shka se egzistot. Mirë po njëri, shisa i... Duhet më dërzu, dhe zë. Duhet më dërzu Allahu Subhanehu ve Teala. Se kupton një ajet, dërzoju, kjo fjallë e Zotë. Se kupton një hadith, dërzoju, kjo është fjallë e pejgamberit sa zelle. Andaj, sikur që i dërzuomi shumë regjera në këtë dunja, se a i ma i madhë thot, smervesh ti. Kini pa vëzëna ku shkone të dëni mjeshtër, a i punon, ti së këpët, shka të lidhë ki këto? Ti kitë ka e pra pa të dukët. Apo? A i shka thotë, shuj vërrit të qatë e se, unë e di këtë mu. Ti zdi. E vëzër, Zoti nuk vetët që ka banë. Na vetëmi. Subhanehu e ta, i madhështë Allahu Gjelluala, që ata me morë dikush në pytje. Dhe e 19 e vëzër është, mos se justifiko fejnë tane. Islami është më i madhë se ti mi thonë dikujt, po ka dale këni ba, zakonisht në mbajnë neve në sulmë. A i në ju kështu, a i në ashtu? Shko, a i në ju ashtu? Mos e justifiko fejnë tonë. Islami është më i madhë se për të justifiku. Pra, sikur këtu, ka një akuzë, krimi, tash duhet me shfajcu. Jo. Nuk mundet në e vëzër Milan, trut kriminel, mendjet kriminele me marë në logari fejnë e Zotit. Subhanehu ve Teala. A ne mos arsito fejnë tonë, vetëm qoje drejtë. Me argumente dhe fakte nuk ka nevojë me arsyetue. Sa mund na me arsyetue se dielli ekziston për neve? S'ka nevojë me arsyetue. Edhe e fundit vezër, e 10-ta, e 20-ta, pastaj do të detajlizojmë në xhiratat e ardhshme ku ka mbaruar. Oj vezër, që ta kuptojmë se kjo fe ka rregullat për pikë të cilat e bën këtë fe të pathyeshme. E bën për të pathyeshme. Atë shumë ka vendosur Allahu këtë fe rregulla dhe ligje dhe kanune, të cila nëse studiohet me përpikmëri e kupton njeriu se ky sistem është i jashmenësh, është merrzuar. Është jashmenës. Si më thon Jani, lemani dunjanën të rrzoj. Rrzoj çemur. Çoj ku e ki dunjanën bashkë dush me ta. Elusim Allahun që Allahu t'i ruan zemrat tona ya rabbal alamin, ta mëson Allahu te bareke ve teala që ta kuptojnë Kur'anin hak, hadithin hak. Elusim Allahun te bareke ve teala që Zoti on xhel xhelalu musliman, kudo që Allahu të ndihmon fuqaras, kamnor, nevojtar, bonjak, yetima të veja, të gjithë Allahu te bareke ve teala timbulo me mëshirën e vet, edhe neve bashkë me ta. Elusim Allahun te bareke ve teala që Zoti on xhel xhelalu na mëson që zemrat tona të jetojnë me iman, të jetojnë me islam, na mëson Allahu te bareke ve teala që jetojnë në këtë dunjë në razillok të Allahu te bareke ve teala, edhe na largon Allahu xhelon nga gjithçka e cila e idhron Zotin ton te bareke وتعالى اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.